kolel e dow mawɗo faama an suka kala ɗo mbirtuɗa mawɗo ko an foti wiide assalamu aleykum salminaɗo ayde ko noonne kadi wal maru alal kaid anene dirtiɗo min ɗo nene ene jooɗi an foti an jawo an foti wiideɗa assalamu aleykum wa rahmatullah kam mbima wa aleykum salam wa rahmatullah yahoowa salminta jooɗiɗo ko noonne kadi wal dalilu alal kasir onon conseil onon pour wiide assalamu aleykum wa rahmatullah kamɓene ɓe calminomon nde woni alimu nabi sallah alih sallam onelaɗo jangimi sallah alih sallam so nelaɗo sallah alih sallam yamiri nokku warin comme no kalɗo min hadis garɗo hadis barra ibnu aid usta alih sallam to ɗange on salminago o waɗi salminago e wonande juulɗo eko huftedini ɗon noon wona wiyede ko mo ganduɗa walla nda anda ala ko liman arafta walla o waliman lam taarif mo ganduɗa e nda anda gam hadis abdullah ibnu umar ibnu al-as radiallahu anhu o nandimugo kanko sallallah alih wa sallam gorko wiinugo gorko goto aranelaɗi wi ya rasulallah ayu l islami khayr holko ɓuri moƴƴude l islam oɗo wasiye kereɗen holko nelaɗo jaabi hen nelaɗo wi ɓuri moƴƴude l islam ganndon onon juulɓe hettotoɓe yewtere adwa ul bayan e onon juulɓe hettotoɓe yewtere alwasaya annabi wiye nelaɗo nandama ayul islami khayr holko ɓuri moƴƴude l islam fa qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi ɓuri moƴƴude l islam ko tutimu ta'am yammina ñamde wa taqra'u salam jannga salminago yani kala mbirta mbiya ɗum assalamu aleykum ɗon noon ala man arafta on mo ganduɗa wa ala man lam taarife on mba anda oɗo hadis ko muttafaqun alayh mbinoɗen ni koye damal gotal e kitabul bouhari sahihul bouhari kitabul istizan e muslim addul kamin e kitabul iman nelaɗo wi sallah alih sallam pour moƴƴude l islam ko an julɗo ganda ko ñamminde ñamde wonande kata julɗo hen gatta nawana almuɓɓe gatta nawana miskineɓe ɗum ɗo ko hunde moƴƴirende l islam nelaɗi koye geɗe ɓurɗi moƴƴude l islam jeeya ko noonne kadi jangana salminago mo ganduɗa e mba anda waɗi nelaɗo sallah alih sallam waɗi kanjum ɓuri moƴƴude wonande juulɓe on puɗɗoo salminago mo ganduɗa e mba anda comme no ari e hadis goɗɗo kadi tataɓiji hadis abi ayubi l ansari radiallahu anhu wonde nelaɗo sallah alih sallam wi la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin yaltaqiyan fa yasubbu hada wa yasubbu hada wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam sallallahu alayhi wa sallam wi la yahillu dagantako li muslimin juulɗo an yahjura ndaw hiiɗoto akhahu musidɗo makko juulɗo fawqa salasin dow balɗe tati dow balɗe tati yaltaqiyan ɓe kawra fa yasuddu hada e riwaya fa yuridu hada an hada yani o faloo o ga goɗɗo kadi falo goɗɗo holla ɗum caggal nelaɗo ne wi kamɓe ɓeɗo ɗiɗi soɓe ndendi wo hayruhuma ɓurɗo moƴƴude mabɓe alladi woni on yabda'u bissalam wonge ɓurodiral waɗi hakkunde mabɓe ɓe sikkodiri walla ɓe ɓurnodiri ɗi ha ɓoyi hen goto ɓuwi wonde sikkere no wayi bonde kañum ari rettima salmini musidɗo muɗum juulɗo musidɗo muɗum juulɗo comme no gorko goto haalanno en ni moƴƴo ombo haalo wi o waddino e neɗɗo goto caggal nde ɓe mbaddi o jooɗi ha juuti ƴeyi ha jamma o leli o renkiɗana o wi kanko anda mate o jamma mate mawmaye o finata walla o finata o wonni o ɓorni paɗe makko he yettito on ujdi galle muɗum on uddi o min de garnomi koye yayar lon yaya kon yati min de ken tikkodirmi so min mi anda mam sina o jamma mi anda mi sina mi anda annanama sina anda sina sa mayi adino yaada e sikkere wal yaabu billah o bonande min ni so mayimi adimami yaada e sikkere yarlomi ya kon yinde ɗum ɗo koye jikkuji moƴƴi bandiraɓe ɗ mbatten hakkillaji o jiɗe nelaɗo sallah alih sallam waɗi mbiɗen no wiri ni wadde daganta ko juulɗo hiiɗo musidɗo muɗum juulɗo dow balɗe tata e kawra o ɓurno goɗɗo ɓurno laaɗi min ɓurɗo moƴƴude maɓɓe ko ɓurɗuɗeinaɓe aya goɗɗo fayi oriɗo haala o yi oriɗo haala o arndo o arndo wadde usta usalam ɓuɗɗude salminago e sattude ɗum ɗum ɗo koye min umuril iman koye geɗe koye fiye kuuji limanagal mo gonde tan ibrahima holko waddeyi aboubacr nalaaɗo sallah ai sallam o wi la tadkhulu ljannata hatta tuminu wala tuminu hatta tahabu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu tahabatum aftu salama bainakum nalaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo wasiya mawɗo ko haɓa ɗum imam muslim e kitabul iman hadis abi hurairata radiallahu anhu nalaaɗo wi la tadkhulu ljanna on narata aljanna hatta tuminu so wona on gonɗin allah hay gotoe men natta aljanna so wona gonɗin allah ko gonɗinan allah natta aljanna woni gonɗinɗa allah woni baɗɗe allah woni dewteɗo muɗum waɗi nalaaɗo woni ñimtinorgal mum o woni gonɗinɗa allah nalaaɗo sallah ai sallam wi noon wala tuminu on gonɗinta hatta tahabu so wona taw on jiɗodir yimɓe mbawa dañde iman so wona taw ɗum jiɗodir nalaaɗo no wi awala adullukum ala cheyi matani timbinta on e hunde ida faaltumu so ngolli ɗum tan tahaba tum jiɗodiron sahabaɓe mbiya ha kam nalaaɗo aftu salamu baynakum sakti salminago hakkunde moɗon wadde sakti salminago bandiraɓe julɓe ƴeya koye hunde no ganna mbaɗa ma so ngolli ɗum tan jiɗodiran bandiraɓe julɓe kala bistiɗo musidɗo muɗum julɗe wi assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah on nabi abo aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu hadise oɗon mbattidirten to banggue salminago sacci boon nelaɗo waɗi salminago wa jaale sababan li mahfirati zunub an julɗo mo jarrat salmindemo musidɗo maɗo julɗo woni sababu allah hafranma bakkatuji maɗa ma dalil ala haga holko woni dalil kaɗo haala dalil woni hadis al barra radiallahu anhu oɗo hadis nalaaɗo sallah ai sallam o wi ma min muslimain wonani julɓe ɗiɗo yaltaɗiyani ɓe kawra fa yusallimu ahaduhuma ala sahibi gore mabɓe salmini musidɗo muɗum goɗɗo gondiɗo muɗum wa yakhudu biyadihi wa jabbay jungo makko la yakhudu biyadihi wa jabbirani jungo makko illa lillah wona allah nalaaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam fala yatafarraga ɓe ceerata hatta yuhfaru lahuma wona tawɓe kafrana bakkatuji maɓɓe on ji bandiraɓe julɓe mbeɗo moƴƴere holko rokkiɓe ɗum rokkiɓe ɗum ɓe koɓe kawri ɓe calmodiri goten foof fay junngo mum e junngo goɗɗo o taw ala ko waɗiri noon so wona allah nelaaɗo wi ɓe ceere ha so wona allah yaafol bakkatuji maɓɓe yo allah rokkon ɗum ya rabbal alamin en jawdi e nder hadis o e nder wasiba kaaloɗen o emi jeeya hen tasmitu laafi foko liɓde o mo ganna mbaare ma ko usluɗo foko liɓde noon siyama tasmitu laafis yani yo tumɓagu bisiini wa chiini wa maana attasmit bisiini jaala llahu ala hayatihi hasana wa sumtin hasanin aw jaalaka llahu ala hayatin hasana wa sumtin hasana li anna hayatahu tuziju min al utas wa maana attasmitu bishin adduau bistidati ala taati llahi tabaraka wa taala wa qila abadaka llahu an istamata wa jannabaka ma yusmatu bihi aleyk wa qila manahu attabrik e duai bilbaraka wa qila manahu jama allahu samlak wa qala alimam annawawi rahimahu llah qala laysa التسميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعابس يرحمك الله بدن تبنج تسميت العابس وده كلمة تبنج يعني اللغة العربية هذا بأيه التسميت فباسينو هذا بأيه التسميت جرنا سينو توقو سينو كم طلن بطا أتطرها ينهي بطا فتبيني مثلا أتطرها waɗi tasmit be sin dowa woni ɗon mbiɗa ko neɗɗo yo allah waɗa e mbaadi moƴƴiri saɗmayi mande moƴƴere ndeɗi nde isliɗa nde a dilli a dillinimum ɗi mbaadima won ko dilli on wiyama ɗum to bange tasmit be sin oɗon ko addu'aɓe sidati ala taatillah addunimo musidɗo maɗa o tabidde e dina allah subhanahu wa taala wiyama kadi sirti ko abadaka llahu an issamata yo allah woɗɗina ga jalkiteɓe wa jannabaka ma ismatu bihi aleyka allah woɗɗinma kaɗa jalkitire ɗum wiyama kadi mana ko attabrik wiɗi yo allah waɗama barke ani duadul baraka wiyama kadi mana o ko jama allahu samla yo allah rendin dental ma allahim imam annawi rahimahullah yasaru sahih muslim leysi wi attasmit wiyama tasmit tan woni dicrullahi taala jantade allah ala kulli shein kala hunde ɗum waɗe wi konngol nera salah sallam ngol wi lil abisi yarhamukallah wonande mbiyama yo allah yurmomo kono noon wiyama oɗo sardi kanko isluɗo alay saago o yetta allah o yetta joom makko subhanahu wa taala comme no ari e hadis anas ibnu malik radiallahu anhu wonde anas wi abasa rajulani inda nabii sallallahu alayhi wa sallam warde ɗiɗo ɓe istima ɓe nelaɗo o sammata ahaduhuma walam yusmit al ahar nelaɗo buhlite hen goto goɗɗo buhlitani ɗum o ɓiile lahu nelaɗo wiyama ɓey suɓila nelaɗo yani namda dala nelaɗo wi oɗo son jimi buhlitima wiɗo yarhamukallah haga hamidallah oɗo inni allah wa haga lam yahmudillah o yettani allah o yetti allah ɗum waɗi mbowlin ɗum o yettani allah ɗum waɗi oɗon buhlitani ɗum non wadde an so tawi a isli awi alhamdulillah ko haqe julɗo e ju e dow maɗa kañumnine wima yarhamukallah amma so tawi a isli awi alhamdulillah walla wino woni ɗaɓe no mbirata ni kono mbino den ko yewti ko ana hankkadi ana buhlitaki ɗum waɗi awi hadis abi musa al ashari radiallahu anhu sahih muslim ala sa lah sallam wi ida abasa ahadukum fahamidallah fasammituh ida lam yahmidillah fala tusammituh so tawi maccuɗo allah o isli o yetti allah buhlitemo so isli o yettani allah woto buhlitemo wiyama ɗum ko ɓuri ham famɗude yettude allah anno yarfau sawtahu bi haysu yusmiu sahibahu yani o ɓamta sawtuwel makko tan fodde ɗo yani nannata o ɗo mo ganduɗa mako musidɗo makko ɗo makko ɓalliɗo mbo ene jaawi sinno noon aboubacry so tawi isli ari e maɗa an walla ani jaawi sinno famisen ibrahima so tawi ene jaawi sinno so tawi islango are maɗa ƴetta junngo maɗa ngo pawango e dow comcol maɗa walla masalan pawa junngo ngo walla comcol maɗa walla ko nande hen e dow hunuko ma saka uddi downo ko ma tan aɓa hunuko ala kulli haalin on waɗoɓe noon so tawi a yiɗo noon haɓla tan sa ena gadda gat tawi abdulla ɗum waɗi ƴetta junngo pawa e hunuko walla ƴetta comcol ma pawa hen walla ko nande hen walla farbet walla ko nande hen yani lestina kadi sawtuwol maɗa lestina sawtuwol maɗa ɗum ɗo woni konngol nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum waɗi ƴetta e abi hurayra radiallahu anhu o wi laahimama nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam o tawi isli o faata junngo makko ngo walla comcol makko e dow hunuko makko o lestina walla merna sawtuwol makko bandiraɓe julɓe o fi haga woni e ɗum ɗo ko nelaɗo waɗanno ko ivarum jertinde ɗinan wonande ɓen ida abasu soɓe usli istazat arja el mamura li afatin soɓe usli tan ɓalleji ɗi fo dilla walla soɓe usli tan hikka jomum tan eɗen muuli allah tan ko arni waɗɗen alerte yowan nelaɗo waɗan noon ɓaɗira noon o wi yo ɓel ilu masalan yo ɓel guuna biha alkibar o yefde una biha sigar ɓe ɗengina hen mawɓe ɓe kulɓene hen sukaɓe taw ko isirango ɓolo ɗum woodi waɓe noon ala kulli haalini ngannon wadde tasmitu laadi ko yidde isindu ko sunna na sallallahu alaihi wasallam wodi yidde ko fardu kifaya law qalahu ba'd alhadirin ajza anhum tawi wodi jodi be hewbe a ismi be dino ya hum kallayen kon non be ndi walakin alafdal an yaqulahu kullu wahidin minhum ma dama ismi eɗen keeweɗen jooɗiɓe walla min keewamin jooɗi wamino fof ko ɓuri moƴƴiɗi ko mbima yarhamukallah yo ko hawra do hoore ma ala kulli halin yowo hawra e dow hoore ma wona ko an jim an kadi ko haɗɗema wonno aminde fof mbiyani man ɗon ɗo non wiyama ko farde kifaya ala kulli halin yimɓe fof mbima noon ɗum ɓuri moƴƴude ɗumno ari imamu nawi abidin alkar wi ko ɗum ɓuri moƴƴude ɓenin noni ɗum ɗon koko selli e sahih albukhari hadis abi hurairata radiallahu anhu nabi sallallahu alayhi wa sallam wi inna allah yuhibbu alufaq wa yaftahu altasaaud fa ida afasa ahadukum wa hamida allah taala kana haddan ala kulli muslimin samii yaqulu lahu yarhamukallah rawahu albukhari fi aladab hadis oɗo abi hurairata nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi oɗo wasi inna allaha subhanahu wa taala jomiraɗo koye paami yuhibbul afas omo yiɗi islango wa yakrahu tasaa'u omo ani yaani ko wiyete ko ŋaablugol allah ina yiɗi islango ina ani ŋaablango so tawi ismi goono e moɗon wa hamida allah yetti allah taala toɗo owi paami laatima haqqan hunde jojjude ala kulli muslimin kala julɗo samihu nanimo an yaqula lahu nde wiyantamo yarhamukallah yo allah yurmum ɗum noon bandiraɓe julɓe ɗum ɗo woni no paamiton wadde no mbiru ndenno ko imamu nawi koye adkar walakinna al afdala an yaqulahu kullu wahidin minhum ay sinno ɗen fewi goto ismiyeno fo mbiyen yarhamukallah ɗum ɓuri moƴƴo ɗum ɓuri wonde sunna nulaaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko noonni kadi bandiraɓe julɓe ha joni tasmitul aadis nelaaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam ida afasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli halin walyaqul lahu ahuhu aw sahibuhu yarhamukallah wa yaqul huwa yahdikum llahu yuslih baalakum oɗo hadis ko celluɗo sellitanino imamu nawi e adkar e jeweɗaɓa darul fajiri yaani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi so tawi ismi goto e moɗon yo wi alhamdulillahi ala kulli haalin musidɗo makko juulɗo o walla gonjiɗo makko yo wiyanɗo yarhamukallah yo allah yurmuno kankone yo wi yahdikumullahu yuslih baalakum yo allah fewɗon moƴƴina alhaali moɗon e hadiseeje garɗe hena keewi ha keewi ene heewi bandiraɓe juulɗo kono eɗen ɗaɓɓitino ɗo ɗen jiɗde e yawtude e yaani geɗe goɗɗe ɗe yowtude yaani hadisoɗen ngandi ko tagga ha keewi ngoni heenen ɗumen so bange noon buklidde musidɗo maɗo juulɗo usluɗo ine waɗi ko ɓeydata e ɓoggi musidagal hakkunde moɗon tima ɗum ngati en potani enen sikkude tan wonde buklidde mataw laawɗinira tan ko hunde nde ngannduɗaare ma ko hada an aw sudan ala nelaaɗo sallallah alih wa sallam o haalata hunde walla wawla hunde wona taw ko allah yamirima comme no jomiraɗo wirini in huwa illa wahyun yuha wadde woni e buklidde musidɗo maɗa ismuɗo fayidaji kewɗi ngati oɗo ne ngannduɗaare ma a bukliti musidɗo maɗa juulɗo wonande yurmede a ñaganimomo yurmede wiye ko alhida ñaginomomo mafira safrangal ɗum ɗo ɓendiraɓe juulɓe woni ko waɗata jolle juulɓe ine nguuri wiyete ko jantowol allah subhanahu wa taala jantowol allah subhanahu wa taala noon no kaalirde ne jeeto meɗen jawtude ina ridda cheytane ina laɓɓina ɓerɗe ina sowna ɓerɗe ina honno limanagal e ɓerɗe ɗe so tawi noon naati limanagal e ɓerɗe yimɓe ɗon hankadi gasat yimɓe daña koyte ko attaaluf wal mahabba fowodira jiɗodira watta hankadi musidɓe julɓeɓe kamɓe fof goto hen fof bandiraɓe julɓe so hay ne hetto ko yaha musidɗo muɗum julɗo gam yidde joddade e muɗum ha wawa donad ɗum ɗo waw baɗo ni. Kadi ko noonne kadi bandiraɓe julɓe retti hen donade musidɗo maɗa julɗo kafrangal e peewal ɗum ɗo ina monta ko woni e pittali e ganguji e haasidagal. Kadi so tawi musidɗo maɗa julɗo woodi ko wonno hakkude moɗon o isɗo wi alhamdulillah yetti Allah anne mbiɗamo yarhamukallah yo Allah yurmuma ala kulli halin ene foti andude annene aɗa yiɗi ɗum ɓeyti noon kanko ne mbaw rustoyima yahdikum llahu yufnihu balakum taw koye ɓernde ummi yo Allah fewde on moƴƴina alhaaliji moɗon. aɗa anndi hankadi hunde ɓeydima hankadi way kono juɓidiral itti hankadi kala tiri ko ahfad e dagaim ɗum ɗo noon bandiraɓe julɓe ene jokka soggi yaani jiɓidiral e wonno hakkunde yimɓeɓe bandiraɓe julɓe. sen jewti hadis o addima ko wiyete ko ijabatu da'wa so noddima notoyeɗam on woni haqqe tataɗije e huɓuɓum muslim alal muslim haqqeji julɓe e dow julɗo oɗo woni haqqe tataɗije yani ida da'ahu an yujiba da'watahu so tawi o noddima notoɗa yaani noddago makko. l'islam noon bandiraɓe julɓe yaani dotti wonde kote ko anna da'wa noddago takunu ila lwalima laatato koy wayno walima suddugu ni neɗɗo o nodduma hen hande ene yiɗi ƴettude korɗo allah muɗum ɗum ɗo hennene woni walima. walla wiyamo o kullu taamin suni ali orsin wa gayrihi kala ñamde wallaɓe gam jondaw walla ko nandi hen fof koyen jeeya wa amma imamu shafii rahimahullah o wi alwalima tagaw ala kulli da'watin tuttahadu li sururin hadisin min nikahin aw khitanin aw gayrihima lakinna al ashar isti'maluha inda al itlaqi fi nnikah wa tuqayyidu fi gayrihi fa yuqalu walimatu al khitan aw nahwi dhalik wa lil ulama'i min ahli al hadithi wal lughati ta'birat wa mustalahat tariqa li kulli ta'amin fa qalu. imam shafii rahimahullah o wi wonde yaani ko wiyete ko walima ina yama e ñamde nde ganduɗa jagga tan ko bel welto welɗo foti noon ko dewgal walla ko duhugol walla tana majjum kono ko ɓuri lellude hen ko gollirde ɗum ɗo wellita e dewgal ina toñde noon e tana dewgal wiye yaani walimatul khitan walla ko nande ɗum ɗo walla yaani jamboɗɗo masalan ko wayno kaddungal ni walla ko nandi henenen wa amma ahlul hadis en ina woodani ɗumen kamnii ahlul loha teskuyaji goɗɗi e mustalahatuji goɗɗi yaani ko laawol wonande kala ñamde wonkode kaali hen e ɓange ahlul loha e ɓange yaani ahlul hadis digi mustalahat e taabirat wonande kala ñamde wonno mbiro ina woodi ko wiyete ko al iyada ina woodi ko wiyete ko al aqida ina woodi kiyete ko al hurs ina woodi ko wiyete ko al naqia ina woodi ko wiyete ko al wakira ina woodi al wadima ina woodi al madaba ina woodi al amlaku ay lwalima ɓeeɗo ñeɓɓeele jeetati ɗi mbi ina ngoodi sa noddama hen aɗa wawi nootoyaade ina woodi hen ɗe mbi ɓeeɗo kam hunde waɗɗinde ya nooro lesmilaaɗo ni ko haqqe julɓe ɗo julɓe ɓanndu ɓe mbi al insar so wiyama woni al khitan woni kaddungal so wiyama al aqida woni al wilada woni jibineede cukalel nagda hen ine wuudi ɓiri ko al hurs ɗum woni salamatul mara bada al wilada haaso korɗo allah jibini ɓe jibinde tan gilaade inde tan sirta dammuwol tan nagda hen hoddiɓe ma ngara ɗum woni salamatul mara bada al wilada ey ala kulli halin ine woni wiyete ko an naqia ɗum ɗo ɓe mbi ko li ɓudumin musafir woni artugol ɗanniɗo ɗanninoɗo arti sir wete ɗum ɗon ɓe mbi ko ɗum mustaqa min an naqa ɗum seeka yaani koye pundi ɗum woni al-ghubar kulli fa yamshi ala qasdi yawmin ka tayyanu tamkul qurbi ar yawmin min arti yirsi muddi musib mudum kan yawmin ngar ngamba mudum jafam ya alhamdulillah ala salamati jetti allah kibbalna ya ndoka allah yam ka ko ladan ala kulli alim yeme dum jabbi ndiron ndiri won gar mere ko yakira dum don polis takal mutajaddid yani hodar de musina ne hodar de amma hi gallama allah bisni gallama a hotti na da musib ma da kirsa niyamu dum do kadi ndi en way won ngam maal mustaqar ni wodi gere ko al wadina dum non ko niyam de musiba yani ko kee ay sinayi dan kirsa daran ba da mo on arbe na ne jewma ene ndi wona ma ko kee ko ان اللي كسبه يقولوا لي ان قال ما ده بنو ودعوه بدون مناقضه ولا ده بنو كل مسلم حتى المسجد بجول جوده ده حاجه ثاني هو ده كان بس عشان ما ده مسجد ما ده جول ان من فوق غير من جوده بن جوهن ما ده كان مساله غير من جوهن ولا كان من دي لا بنون دي كان كانوا ما جرى يقولوا لي كده قال املاك اي وليمه شوفوا من القرص yani woni ko en dambo de fiddu yon ala kulali dum do nikadi ko hen jia dum non ko dangire dedo nebbe no kalda kala do ala kulli halin jabaade do wonno fiddu do ande mbi ina waddi ko no ibir dum ibnu hajar no jotta ibnu abdul barri e tamhid e qadi iyad en nawi e babu safi dum woni ko lolli do hakkunde ande ala kulli halin يبلغ من عباد الشافعي النبي حنابل المالكي رحمهم الله جميعا إجابة الدعوة فرض عين كفر التقدير ونابل الكفر الكفاية على كل حال اليوم العالمي إذا بيع عهدكم رياء المسلم إلى وليمة عرس فليجب أنا الدعم لي إجبي ونوحي رياء المسلم وأما رياء جربة البخاري إذا دي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها أيها أرهام قصة جمرة بن الله صلى الله عليه وسلم من سنبتي ما تكون نجم أصول ينقض بين بيهني يعني جم مراكز تعودوا يوك وفع اللد الأكثر للوجود وبيل للنج أو المقلوب وبيل أمر الله للوجود وأمر من أرسله للنج يعني قل وفع اللد الأكثر للوجود كبير هذا أن ننبيكم لوقتين أنا لا دين وقتين ألا إن وقتنكم لوقتين ودي بلا wonno yamraare allah ni ko hunde waɗɗiinde to wonno yamraa no waɗi sallallahu alayhi wa sallam non ɗum waawi wiyeede ko hunde sunni naandi yustaabu faa'ila wala yu'aqabu faa'ila woodi addeg mum ala kulli haalin nelaaɗo maa yamiri aan juulɗo yawno mbaɗaa ɗum so tawii aɗa waawi alaa ngamta inchallah so tawii en jawri e fagra goɗɗo o woni yaadatul mariid yaani yuriyaade ñawɗo ni ko hajja nayi ɓiijo wasiya mo kaalnoɗen naane o ala kulli haalin maana e juuroyɗa ñawɗo sa juurima mo wiyara to yani lii jaha ha kiɓindaago donc ne onon juuldatno e jama wiyama inchallah ala baka ɓe huur no min jiino jon joni ngaraɗe julɗo no min jiino taw kanko noddinanno jon joni aɗa noddinɗo onon gondanno jaadanno guesa no min jiino jon joni addawa guesa onon gondanno e gara no min jiino jon joni inchallah gara to la baka ɓe huur yo allah do asiya ala kulli haalin ñaagonda joomum kadi kiɓina ɓerne muɗum ala kulli haalin oɗon woni wasiya mo ganna mbaare ma o naya ɓiijo e nder wasiya mo kaalanoɗe no woni haqqe naya ɓiijo o e wasiya nala sallah ah sallam woni juuroyaade ñawɗo eyi juuroyaade ñawɗo ɗum ɗone kadi koye haqqeeji juulɗo so tawii o ñewi njaha juuroyɗaama ko bange ɓural muɗum noon ene heewi hade kadi nelaɗo sallallah alih w sallam wasiyaji kewɗi ngari heen nelaaɗo wonde haalani hen maa ngannden juuri ñawɗo annahu la zalu fi khursatil janna er ha ombo woni yaani e gese aljanna ngari nelaɗo sallallah alih w sallam wiɗu wi hon noon yalla toɗanteede aljanna muyoojo muɗum ko heen woni abri sawban mawla nabi sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo wo man aada maridan lam yagal fi khurati janna so juuroyi ñawɗo o seerhamwone taɓeteeri a janna ila saada be ndini ya rasulullah hal ko woni man khurafatul jannah khurafatul jannah hal ko woni khurafatul jannah dalen la rabi yana ha ay tebe tebe mudum ay de takuli halin basmo je mudum antifuha wa hasaduha in tetu ka tan ko yana nan ala kulli halin e kadi an maktubun min ahli jannah an juri yido wawdo ay winda mo inda al jannah jeda استدل من ودي دليل أهانك ودي دليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم خمس من أمل بهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريدا وسجد جنازة وصام يوما وراها إلى الجمعة وعتق رقبة الله صلى الله عليه وسلم يجد بقول دين يلون أولاك قيم بالجنة جاء o juriyiino ñawɗo o seediima goos o wonnaañooɗo o duusi ɗum o hoori ñalawma o dawi o juule juma o remɗini daande ala kulli haalin te kadi jaawi ɓural ngal kadi annahu daaminun alallahi taala o dañɗo garanti ala kulli haalin ngam ko ƴetta e moise ibne jabal radiallahu anhu nanaaɗo sallah sallam wi خمس من فعل واحدة منهن كان دامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره أو تعزيره أو قعد في بيته وسلم الناس منه فسلم الناس منه ناس منه وسلم من الناس مرحبا بسم الله السلام عليكم السلام عليكم نبينا صلى الله عليه وسلم جي يديني يومكو دانجا غارانتي الله سبحانه وتعالى وجوري نيلاو نياودو وجوري نيلاو نياودو ويالتي وندو دي جنازه وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بسم الله مصد آمين آمين بارك الله فيك كم بك سنة فرصة ورحمة الله حتى النار الإسلام آمين آمين آمين يا رب كم سنت ورحمة الله بسم الله كيف حالك حتى النار الإسلام بك الحمد لله حتى أسوالة الحمد لله أنا هذا النار الإسلام بك سنة فرصة يا الله يسلام آمين يا رب العالمين سنناكو الله وقت نفراته جاء سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من نام بلغ الجنة كان هيت أجمع أريد جاءت المدوم من أن ينخاذ عن حال السيد أولو هل يمكن هيت بسم الله تأخذ أن نتبع رجل السيد رجل السيد صلى الله عليه وسلم بسم الله يا مواسي إن شاء الله على كل عالم بسم الله السلام عليكم بسم الله السلام عليكم أيوة مرحبا بسم الله يا أستاذ جوسي هذا نندر ala kulli halin mbiɗen bandiraɓe julɓe to bange juurogol ñawɗo noon ɗiɗo hadisaji kam gari hen kewɗe no paamirɗen te ari ne laaɓ sallah alih sallam o wi mamin muslim yawdu musliman roduwatan illa salla alayhi sabuna alpha malakin hatta isbih wa kana lahu kharifun fi ljanna marhaban bisimillah waaleykum salam wa rahmatullah bisimillah musidɗo alhamdulillah Bismillah. mamin muslimin wanani juldo hay goro yahudu musliman o juro juldo o gudwatan subaka illa salla alayhi 70000 malakin to wana julay makko chapande jeedidi malaika hatta yusbiha usila wa kana law kharifi fil janna wadani kadi zardinge aljanna bandrabe julbe dum do ko buran ha he mujarrad yaade juro ya chapande jeedidi malaika julay ma woni nyaagono ma Allah ndanya dum don dona ma dum do ko baraji ha ke be ngoni hen bandirabe julbe dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala e hadithul qudsi wa addi falara uzi inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah yomira don wi nyalama daranga yabna adama e bingel adama maritu min kay min yina falam tawudni ajurakin قال يا رب كيف أعوذ بك من جورة ما هو أنت رب العالمين جيب لديك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سندر أبو أنت المنام بسم الله مسيد بسم الله أنت كم كده قد أنمام جزاكم الله من دون كل من نام بيهن بيهن نام لك وليك الدب بقور ورسام الدون من ودون en do ko ko tiaraade wal kon hatta de yerbe tiaraade de no maade de ko de ko de ko de ni en ko ni adam fer hal hal kan te nanani feede de bu ja sal ndan aha de bu de ka de rebe ko wo ko ni yarre ko wadana war ko en ko ko ko ko ni bu rafa ni kan fer eh wo rafa ban ni goddo Allah ya war ko kirmay inde ko ko may ro nur to kan ko war ko subhanahu wa ta'ala alhamdulillah eh ene mo dil se te ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta ko ta mi ñawi a jura kebe an bi adama mi ba holno jurotto maami an woni jeede binde jomiraade ama alim tamara anda anna abdi maccudam fulanan kari marida ñayi falam tawu daro a jura ke dum bismillah alo ayo marhaban assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah musiddu bismillah arsal mangi Kami kecil selimut. Bismillah. Nyalta hari ini. Kalau hari ini terlihat. Amin amin. Kalau kau nak terlihat terlihat. Amin amin. Kujungi nama. Dua orang dua. Eh bisa kau kita kau tu dah jual dan tahu tu kau insya. Kau kau dua nama. Dua jual sama dua. Kau dua nama ni bisa kau. Kini jabu dua, kini orang tua tak jujur dan umur tak dulu kursi apa lah. Ini banyak mana? Jazakumullah khairan. Saya jujur kena aku jarang. Ala kulli halin, oh iya marah anda macam dah mahu doa nyeri, ajurah ke dong? Ama alim, marah anda anak Allah utahu lawajat tani anda hu. Bismillah. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jaro man jaxon li ngeen wadi cade set. Ni ngeen jogul on nam nan. Ah, hoyan. Al juma jodo min en onon jet on yow tere. Ah. Fate debbo surto jom gallim. Hmm. Ono non min en jihen sahaaju won won ko fokk jomum surte. Hmm. Abun ja debbo tawni jom gallim. Kono non jom gollo taw ko bado gade pewañ ja ena tako kanyum ko kaade dana tan wuro ma lanam e jonon jom suudu mo widum a min den bed yidma e sinon ko batta ko min wondani hen sabu kaake dana kam jida ko wayno ja jom suudu o wadde hen haate he ya han halan sehlay mum wala halan dinnay mum aha ka dindi idu dewgal kon tayno ko kaaki janan tan wir ammi kam yidi ra hono dano jazakallahu khairan yidi min gon wo ko kaaki janan min gonde sobe am kon stay kaaki janan tan re jabaani wofu mi reewi dum mi ñaagin dum jabaani mi haali sey lamun kaari dum jabaani wonki kadi mal ittin mawdu kanti mawdu kiji hen dum lay kono o haali secret jom galle o kono non e on secret minen de min jaggino debbo badono ko tinnit mo anda non onon holko ala kulli alen dum en kaari alo naam dimi goddo o kadi to jaha ko di fewani ha jom suudu mum ki reedu wuppu jabaani haali sey lamu jabaani o yottini kadi mawdu eyyi min jogi ngal ɗon namdan mbiɗi yiɗi lerno hen bandiraɓe dañen baraji ala kulli alen mi woni ko kalɗoɗen ko ko yawti tan no wayno wakkuo woɗɗa en mbino rewɓe sahabaɓe moƴƴuɓe ɓe ala kulli haalen hen goto so tawi joom galle mum ne dawanno ene weɗum ya hula Allah e ko gaddanta amen ko minen amin mbawi munje heege ɗon ko kono min mbawa munje jeygol taare debbo nimel nimatil mara oɗo debbo mo gandare ma yaani wi joom galle muɗum yo hula Allah marhaban bisimilla ay ala kulli haalen o wi jom galle makko yo hula Allah o ko debbo moƴƴi surtout noon o wi ɗum yo woppu yaade ko feewaani yo woppu ƴettude kadi kaake janane o ko debbo moƴƴi o wi tan ko mbeɗe mbeɗe waawi munje heege mbeɗe waawi munje ɗon kono waawi munje jeygol waawi wondirde e maaɗa hono ni ɗum noon ma dama kon ni kanko gorko oɗo noon fotande ko moƴƴi ɗum jiiɗaani e surtout de surtout gorko kaalana ɗen ko eeyi jaafoɗon won noddawo men radio ma tan bisimilla musidɗo mbeɗe heɗi ma bisimilla musidɗo salamu aleykum assalam Aboubacry nan gongol den waɗi so ouba de alo alo min mankinande seeɗa yo aama ko inchallah en mba eɗe mankinandemo inchallah mbiɗano ɗon ko debbo moƴƴo jamirɗo ɗum ɗo o tigi woni debbo moƴƴo o woni mbiɗo min mbeɗa wawi munje heege kono mi wawa munje jeygol te kadi laaɓanimo reedu ko mbiyeten koyenene sattude sirru joom galle muɗum woni ala kulli haalin ko o waasa sattude hakkunde makko e joom galle makko ko woni ɗon e geɗe joom galle makko ɗe mofti eyyi ko nandi hen e geɗe goɗɗe mbaɗi noon ɗum ɗon foof ala kulli haa e nder galle o ɗum ɗon tawa ala koo sattata hen uwa amma ɗum ɗo kay o kay foti ko noddu ɗum o yiɗum eyi jaafoɗon Aboubacry won gonɗo to matam to no siguiɗi haalde meɗen jeyamatama en nandude makko bisimilla salamu aleykum bisimilla ma musidɗo salamu aleykum min nana en de Aboubacry ala kulli haalin joni noon en paami ɗon kam oɗon kanko ɗum eyyo kam haalnimo ko haalnimo koko moƴƴi haalnimo ko hunde moƴƴere ala kulli haalin ɗum noon inchallah elle aɗa jogi ɗon namde garen haaden yawtude inchallah neɗɗo no duo haade mum gaynu taw yimɓe jahay batte duwa o namɗo ɓemi fami namaonam eyi wi ko batte duwao duwao duwa neɗɗo da ala kulli haalen duwao ni to baŋnge sunna tan so tawi en paami ko ɓuri heewde duwa ko sunna jangini ko neɗɗo o duwanto hoore muɗum no paamirten so a sojji ñaagoɗa Allah nerat sallah ai sallam wi aqrabu ma yakunu l abdu aqrabu ma yakunu l abdu lillahi wa sajid maccuɗo Allah o ɓuri ballaade joomum ko ɗo sujjanɗo Allah ñaago ɗon walla ɗo silminta ɗo mbaɗɗa tahiya moyiɗa e Allah nayɗi nerat sallah ai sallam wiɗi ñaagoɗa ɗon walla kadi ñaagonɗa hoore ma ɗum ɗo ɓuri tabiɗde sunna wa amma noon hankkadi so tawi yasi sunna hankkadi ɓe ene ñaagoto ɓe ene ñaago ɗum kam hankkadi way tan kono suppuni hunde foni wawi wonde hen wawi yaboyi en hoore nagge kuuse hen ala fof ko wonta hen ɗum noon ma ɓe pat ma ɓe patta ɗum kam ne wawi wonde ɗum nde tawno hankkadi koko yawti sunna ala kulli haalin kono kamɓe mbi musikiiɗo maɓɓe fof ko neɗɗo haarimo giɗo yo addude jom suna a waɗa woni kaji tati woni kaji kala kemi wolis jani ala hen baddi do no famerten to bangle l'islam eddi non ko neddo so tawi a resi dum tan wala sa tawi a da resa e da way jewde tan masalan ko borno ko soxla wolis sen yewi ma sa tawi nguleki ari ya sawdan bo cemti nguleki so kubol ari ya sawdan bo cemti kubol dum don sa wa amma wiide ko wolisaji nay en dey en terien dum do fo bandiraabe julbe koy wajoji ko sinda hen ari addani men tampere addani kadi miskineɓe tampere gati joguiɓe ne mbaɗa ne kolla ne jogui ɓe ngala kañumen jiɗɗa resde taw mbawa resde caɗele goode rendo ge taw ala wadde ɗum sowona joguiɓe te ɓenne kadi mbatten tan koye wasa gati ala pinɗo tan ne jogui ha mayino e jogui ne heewi ene ɗo neɗɗo walla ni so tawi o joguino ha o mayine o maaya kam taw nawrani koye joguino ko ɗum noon wadde ɓuuri moƴƴiri ko ƴeew no feewi tan o waɗiri hen nelaaɗo wi khayrul umuri awsabaha ko ɓuuri moƴƴiri e gueɗɗe koko hakakindi hen ko an wattan hay sinno ko wolis goto hay sinno ko adama wirmi tan mbaɗira honnoɗo hen taw koye adama ganduɗaɓe makko joɗɗo kadi mbasa ɓurtinde kono wadde ha ganduɗaɗo ma ene tampine janggo ɗumono ganduɗaɗo ma mo moƴƴani e nder rendo wal iyadu billah ɗum jinamen lutirama soɗo inchallah min gaso o faami o tampitinaɓe bandiɗaɓe inchallah tampine koƴe won noon de taw noon mbitten islam kam ala arani ko kam tamii e kadi ɓuuri moƴƴude faamin ene juulde hay e sibatde teŋe e ɗum tagana dewa kono ɓurtiɗe ko ɓuuri famdude ko inchallah ɗum noon saaɗa ɓe faami ɗon jooni ustade mataw namde inchallah ɗo kadi en duuɗim ustade musidɓe mawni meɗen taani meɗen kono hammadi adi bocar sof tegno ɗon ene waala gayɗo fo inchallah mbattino to gila makko yewta ɗeɓe kaalie makko fo hunde moƴƴere duade kadi yo allah yurko yaa ko kanko dendagal ma jiɗo fof kanko e hammadi hammadi adi bocar inchallah en sali dendagal waala gaynaɓe dendagal lilgo fof ɗuɗime mbeɗo sankare ko noon kosaji kanko ne o sankiimo ko ɓoyani ko en ñagano allah subahana wa taala yo allah yurko inchallah yaa ko sas e musidme on tuuɗe meɗen koɗorɓe kamɓe inchallah ɓe jettiɗo naane ɓe gollide inchallah kadi weltare mabɓe yewtande kono al husein so jaade yahe ɗum ɗon to caggal inchallah koɗorɗo diwi wonde ko ele hedde daaba en calmi dendagal gonɗaɓe sas e ala pijirna han kadi aɗen fayde deftaɓe ta hunde inchallah gasi ha laaɓi ɗum noon jasakumullahu khayre eɗen calmin dendagal hettonoɓe yewtirade wawol bayan taw ko ɗo e radio ndar ko taari ndar e nder ndar e ko taari ndar en calmini baaba jibi coumba julli sow ɗo ouni e raw en calmini aboubacar en e dendagal musidɓe hettotoɓe en calmina kadi ha rooso mouritani haja pende cam e dendagal gallo en calmini roos sénégal naaɓe e dendagal mouritani naaɓe hettotoɓe meɗen eɗen calmini kadi kureji meɗen risatol naaɓe o muuman eɗen gardin hen kadi salminaga hono bammen baaba yaya dia ɗon woni sage mouhamad kane en mouhamad dire kane en kamɓe ɗon en mouhamad ba en mouhamad dongra en ahmad dia en kam mouhamad ba en kamɓe fo en calminiɓe ha dagan naaɓe eɗen calminiɗen juuro honoonno kadi musidɓe tareji naaɓe jambo naaɓe jawar naaɓe ha guiya mouhamad deynaba diaken dendagal musidɓe wonɓe ɗon en calmini en juurin mbiruɗa ni podor cheikh sowen moussa aye pulawen kamɓe fof koɓe hettotoɓe ala kulli haalin so tawi mbi kadi yewtere meɗen to bangge matan kadi ɗen calmina fof eɗen mbiro fof gila tiggere amin gilduma kam ba attakomaji mbiro bocar mi ceerno misara ba hombo kamɓe fof oganaɓe kamɓe fof ɗen calmina ɗen calmina kadi sintu banangonaɓe eyyi cankone hiraynaɓe ceerno abdallah ceerno bonmoussoud abdourahmane abdoulsalik sawdou son kamɓe fof koɓe ettotoɓe eɗen ñagono kadi hono mawni meɗen aboubacar cam gardinaɗo yewtere nde to nonene rts matan nde allah sembinta nde allah wallata nde allah aynata nde allah renata kanko eɗen nangal go wallide so tenmisoji ɗi ardiɓe radio o ene calmina kadi ko radio meɗen jom alwalnaɓe sincan jom alwalnaɓe korkaji kadi sonte kamɓe fof en calmini bamin ceerno dela cammen bamenene korofma gueɗe soñaawi kokkeɗoɗo yewtere nde inchallah en calmini jinnaɓe fof en mbirimiɗum men ko moƴƴi hen koye jomiraɗo subhanahu wa taala ko manken koye men cheitan eɗen ñaaɓe yo allah yafo dendagal bandiraɓe julɓe wa akhiru dawana an